موهاتونه بینم. زال زر ملک آرش دست بال باد سرکش، زال زر ملک آرش دست بال باد سرکش، برسی مرغ زمتش که موهاتونه بینم، که موهاتونه بینم. شوه دلگیر دلیا میاید مینه متلیا، دشوه دلگیر دلیا میاید مینه متلیا، میزنی و یال کیا که موهاتونه بینم، که موهاتونه هایده جا پرواز آسمو برید موهواز، وقتی هایده جا پرواز آسمو برید موهواز، مخونم بهت آواز که موهتونه بینم، که موهتونه بینم. کرزال روزگاری رخش درون سواری، کرزال روزگاری رخش درون سواری، کنه در جادر میاری که موهم تونه بینم، که موهم تونه بینم. سواره دشت امیدی خاصد سیاسفیدی، دل خاصید میکندی وقت شب تونه بینم، وقت شب تونه بینم.